Nie zdążysz zrobić uniku. Jaka Estebano. Nie zdążysz zrobić uniku. Jak są migrowano. Nie zdążysz zrobić uniku. Jak taki Luciano. Nie zdążysz zrobić uniku. Widziałem ofiar bez liku. Chciałem być dobry, ale nie wyszło. Teraz stoję przed drzwiami, kładąc na szali wszystko. Skuta ręka z walizką, jakby był krzywą sposą. Będą musieli mnie zabić, żeby ją odciąć. Ty mi mówiłbym, uważał na gesty. Miał broń, zbędnych pytań nie zadawał. Nie pierwszy, ta zasada to cel w tym. Wziąłem sobie do serca. Stres i agresja tylko pośpiech podkręca. Jeśli coś jest w tych miejscach, co przeraża umysły, to instynkt, chęć pożądania więcej niż wszyscy. I po to los kazał być w tym kręgu. Zagadnij, nawet gdybyś chciał, w tym sensu nie znajdziesz. Mija kolejna chwila tuż przy wejściu na halę. Niby nikogo nie ma, lecz rejestruj detale. Każdy jest tu nad prawem, rządzi szybki cyngiel. Jak wejdę, liczę się z tym, że nigdy nie wyjdę. Sekunda, co tu robię? Może dać spokój sobie. Nieważne, zwalcz niepokój, człowiek. Na boku monet, jeden krok od masakry. Sam nie wiem, dlaczego przyszło do głowy brać mi. Po to mam kraść, by przeznaczenie oszukać. Kasę dostałem za włamanie, utlenienie trupa. Tak mam stać przed tą halą, a co kurwa, jak wejdę, wlecą psy. Do jutra mi przejdzie, dobra, jeszcze raz dzwonię. Sprawdzę, ilu jest ich, widzisz w gronie. Już żyję w dobrym stylu jak Pesci. Uwierz mi, póki mam CD, papiery nie zginę. Czuję się jak Harrison w czasie premiery w kinie. Halo? To jest, czemu jeszcze cię nie ma? Odjebać się później, a może teraz? Pierdolę, nie mam, przebacz, to potrwa sekundę. Dobra, wchodzę, nie będzie mi jebał, skurwie. Nie zdążysz zrobić uniku. Jaka Estebano. Nie zdążysz zrobić uniku. Jak są migrowano. Nie zdążysz zrobić uniku. Jak taki Luciano. Nie zdążysz zrobić uniku. Widziałem ofiar bez liku. To ty? Oh.